اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتے ہیں وہ خوفزدہ دلوں کے ساتھ دیتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔